Autopromocja. Ogólnopolski konkurs twórców i wykonawców Piosenkarnia. To coroczna szansa na zaistnienie dla najciekawszych młodych polskich twórców z kręgu piosenki literackiej. Już po raz siódmy laureaci konkursu zaprezentują swoje możliwości w Trójce. Zapraszamy na transmisję koncertu galowego, który poprowadzą Anna Treter i Robert Kasprzycki. W niedzielę o 20:05. Autopromocja. Na zegarach 23:00, tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 22 listopada. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Jutro minie tydzień od wyborów samorządowych i mamy w końcu pełne, oficjalne wyniki pierwszej tury. Najwięcej miejsc w sejmikach zdobyła Platforma Obywatelska. Na drugim miejscu jest PiS, na trzecim PSL. Za chwilę podamy szczegóły. W tym serwisie Trójki także zima na Podlasiu i dziesiątki tysięcy ludzi bez prądu. W końcu doczekaliśmy się wyników pierwszej tury wyborów samorządowych. To są wyniki oficjalne. Po podliczeniu głosów z całej Polski podała je Państwowa Komisja Wyborcza. I tak, w skali całego kraju do obsadzenia w sejmikach wojewódzkich było 555 mandatów. Kto ile zdobył, poinformował przewodniczący PKW Stefan Jaworski. Polskie Stronnictwo uzyskało 159, Prawo i Sprawiedliwość 169. Platforma Obywatelska 179, SLD, Lewica Razem 28, Bezpartyjni Samorządowcy 4, Lepsze Lubuskie 2, Mniejszość Niemiecka 7, Ruch Autonomii Śląska 4, Komitet Ryszarda Grobelnego 2, Bezpartyjni Pomorze Zachodnie 1. Czyli raz jeszcze podsumujmy, na pierwszym miejscu PO, na drugim PiS, na trzecim PSL, na czwartym SLD, Lewica Razem, potem Mniejszość Niemiecka i pozostałe komitety. Państwowa Komisja Wyborcza podała jeszcze, że najwięcej głosów nieważnych w wyborach do sejmików padło w Wielkopolsce. 22,77%. Na drugim miejscu było Lubuskie 20,54% i Warmińsko-Mazurskie 19,86%. Najmniej głosów nieważnych było w Podlaskiem 14,57. A zanim PKW na konferencji prasowej ogłosiła te wyniki, 6 dni po wyborach w wielu miastach Polski odbyły się protesty sympatyków Ruchu Narodowego. Przed Urząd Miasta w Szczecinie przyszło prawie 200 osób. Domagali się unieważnienia głosowania i zmiany ordynacji wyborczej, przeźroczystych urn, publicznego liczenia głosów i jednomandatowych okręgów. Ten system wyborczy niestety zawalił się, jak wiele innych systemów, jak wiele innych sytuacji w naszym kraju. I te wybory pokazały, że właśnie tą wolność, tą polską godność nam się zabiera. Ten system pokrągłostołowy, oni myślą, że jeszcze i to można nam zabrać, ale nie. To oni robią zamach na demokrację, a nie my. My jesteśmy po prostu tłumem, który chce prawdy i sprawiedliwości. Protesty narodowców odbyły się dzisiaj także m.in. we Wrocławiu, Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Białymstoku, Bydgoszczy i w Kielcach. I tyle na razie o wyborach. Teraz w serwisie Trójki o pogodzie. 16 cm śniegu leży miejscami w Białymstoku. Mieszkańcy przez cały dzień doświadczali związanych z zimą problemów. Po południu około 38 tysięcy osób nie miało prądu. To są okolice Białegostoku, Bielska Podlaskiego i Białowieży. W tej chwili bez prądu jest jeszcze około 10 tysięcy odbiorców. W nocy ze względów bezpieczeństwa prace przy naprawach awarii zostaną przerwane. Początkowo energetycy zapowiadali usunięcie usterek do południa, ale terminu nie udało się dotrzymać. Dlaczego, wyjaśnia Agnieszka Tyszkiewicz z białostockiego oddziału PGE Dystrybucja. To jest przede wszystkim teren Biebrzęckiego Parku Narodowego, czy też Puszczy Krzęszyńskiej. Tam jest często trudny dojazd do danego miejsca, trudno zlokalizować awarię. Pogoda naprawom także nie sprzyja, choć mocnych opadów śniegu już nie będzie, zapowiada Barbara Jakubowska z białostockiego biura prognoz. Wciąż mogą występować słabe opady śniegu, lokalnie deszczu ze śniegiem lub nawet samego deszczu. W nocy i nad ranem w regionie pojawią się dość gęste mgły. I na koniec tego serwisu mamy jeszcze historię o duchach. Dyrekcja zabytkowego hotelu w Cardonie na zachodzie Katalonii postanowiła nie udostępniać gościom jednego z pokoi. Przyczyną są powtarzające się skargi na nocne hałasy, przesuwanie mebli, a nawet krzyki. Zamek, w którym mieści się hotel, powstał w IX wieku i jest najlepiej zachowaną twierdzą warowną w Katalonii. O pokoju z numerem 712 Ewa Wysocka. Legenda głosi, że przed wiekami córka księcia miała zakochać się w muzułmaninie i ojciec zamknął ją za to w wieży, gdzie zmarła. Aby pomścić śmierć ukochanej, mężczyzna zamordował jej brata. Podobno dokonał zabójstwa w sali, która teraz jest pokojem numer 712. Pracownicy hotelu twierdzą, że zdarzało się, iż przestraszeni goście pokoju żądali zmiany zakwaterowania w środku nocy. Moja znajoma rano przyznała, że wszystko było dobrze, tylko przeszkadzały jej hałasy, które dobiegały z pokoju na dole. Bardzo się zdziwiła, kiedy usłyszała, że na dole nie ma żadnego pokoju, opowiadał Jaume Sebastian, dyrektor hotelu. Tajemniczy pokój przyciąga do Cardony śmiałków, badaczy duchów, a nawet reżyserów, którzy kręcili na zamku film. Wczesną jesienią odbył się tam kongres dotyczący niewytłumaczalnych zjawisk. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. I na koniec raz jeszcze przypomnijmy informację, którą kilkanaście minut temu podała Państwowa Komisja Wyborcza. Najwięcej miejsc w sejmikach w wyborach samorządowych zdobyła Platforma Obywatelska. Na drugim miejscu Prawo i Sprawiedliwość, na trzecim PSL, na czwartym SLD. W nocy silne zamglenie ograniczające widzialność do 200 metrów. Na wschodzie słabe opady śniegu, deszczu ze śniegiem i marznącej mrzawki. Poniżej zera tylko w Suwałkach i Białymstoku minus 1. W innych regionach będzie od 0 do plus 3. Jutro przewaga chmur, choć lokalnie będą przejaśnienia. Na wschodzie może popadać deszcz, deszcz ze śniegiem i śniegi. Tam będzie najzimniej plus 1. Najwięcej na termometrach na zachodzie Polski. Do 7 stopni w większości regionów od 3 do 5. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Rodaku! Zgodnie z planem, z każdym dniem zastajesz dworzec Warszawa Centralna piękniejszym. W ramach dalszego podwyższania jego atrakcyjności w holu głównym zawisną podobizny 99 dziennikarzy Trójki. W obrazach wielkich mistrzów. Oczywiście. Nie możesz tego przegapić. Zapraszamy na otwarcie wystawy fotografii z nowego trójkowego kalendarza. Dworzec Warszawa Centralna, poniedziałek, godzina 12. Będziemy tam my. Będzie nasz reporter i relacje na antenie. Do zobaczenia lub usłyszenia. Artur Andrus i Marek Niedźwiecki. Wystawę Trójka w obrazach wielkich mistrzów polecają Trójka i PKP SA. Autopromocja. One, two, three, four. Mało obiektywnie. Start breaking. When the rain starts coming down as heavy as the air, you can find me dancing with the spirits in the square. Goddamn, I swear. There are times I Waiting. Foo Fighters z najnowszej płyty Sonic Highways In The Clear, utwór numer 6, czyli z tej drugiej połowy tej płyty, moim zdaniem mniej udanej niż ta pierwsza połowa. No ale czy za każdym razem musi to być aż tak udany album jak Wasting Light 3 lata temu? No chciałoby się, tak? Tym razem jest trochę inaczej. Sonic Highways, ale mimo wszystko, to jest na pewno płyta, do której będziemy wracali w naszych spotkaniach w audycji Mało Obiektywnie w soboty po 22 w Trójce, na pewno. Michał Jakubik, Mariusz Owczarek, witamy ponownie. W pierwszej godzinie to była audycja głównie słowna, jak państwo zdążyli się zorientować. Marcin Pędowski. To było nasze pierwsze spotkanie z jego muzyką i z samym Marcinem, ale myślę, że nie ostatnie. Zdążyliśmy zaprezentować tylko cztery utwory z przygotowywanej na styczeń debiutanckiej płyty Marcina. Zresztą cały zestaw, mało obiektywny oczywiście, pojawi się na stronie polskieradio.pl/trójka/MO. A Marcin opowiadał fantastycznie, nie tylko o muzyce, ale także o tym, jak to tak na co dzień jest grać muzykę, kiedy się kocha to robić. 12 minut po 23, a mam teraz dla państwa zaproszenia, oczywiście mało obiektywnie, na koncerty naszej ulubionej grupy WW. Oni grają dzisiaj 22 w Ustce, w Domu Kultury. Pewnie już jest po koncercie, chociaż kto to może wiedzieć tak na pewno, na 100%. Olsztyn 23, 28 grają w Greifswaldzie w Niemczech, a 30 w niedzielę grają w Toruniu. Lizard King. No i właśnie na ten koncert w Toruniu mam teraz zaproszenia dla słuchaczy audycji Mało Obiektywnie. mariusz.owczarek@polskieradio.pl mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Pytanie może jakieś wymyślę, tak na poczekaniu. O, takie wymyśliłem. Z kim jako realizatorem, reżyserem dźwięku zespół WW nagrał nowy album Dobry Wieczór? Kto był realizatorem najnowszej płyty zespołu WW, płyty Dobry Wieczór? Proszę na to pytanie odpowiedzieć. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Kto zrealizował nową płytę WW, a w nagrodę można się wybrać na ich koncert 30 listopada do Torunia. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Ciemno, jakby padać miał deszcz. Robi się ciemno na naszej ulicy. Deszcz nie przeszkodzi, by zeszły się dzieciaki z okolicy. Ulica zaklinie, zacznie żyć wieczornym życiem. Wieczornym życiem. Zastanawiam się, co mu się stało, a na ulicy drą się alarmy. Hałasu widać było za mało, dzieciaków ciągle jeszcze przybywa. Coś będzie się działo. Coś będzie się działo. Trochę luźniej, bardziej spolegliwie, a dziś parę godzin później świat już nie tak życzliwy. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. na coś się zanosi. To zespół WW z nowej płyty Dobry Wieczór. Tytułowe nagranie zresztą trafiło już do zestawu do głosowania na listę przebojów programu trzeciego i to będzie nasza piątkowa najważniejsza piosenka, a dziś właśnie utwór numer 5 z tego albumu. Są już prawidłowe odpowiedzi. Prawidłowe odpowiedzi na pytanie, kto odpowiada za realizację nagrań na tej nowej płycie zespołu WW. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Jeśli państwo znają prawidłową odpowiedź na to pytanie, to można wybrać się na koncert do Torunia. 30 listopada Lizard King w Toruniu, zespół WW i na żywo muzyka z płyty Dobry Wieczór. Kto zrealizował nagranie tej płyty? mariusz.owczarek@polskieradio.pl. A teraz już zgodnie z zapowiedzią zdecydowanie więcej o tym, gdzie byłem, kiedy mnie tutaj tydzień temu nie było. Thank you. To było największe zaskoczenie tegorocznej 12. edycji Jazzowej Jesień. Kiedy tak przeglądam relacje z festiwalu, myślę, że nie tylko dla mnie to było największe zaskoczenie. Gianluca Petrella i Giovanni Guidi. Gianluca na Puzonie, a Giovanni na scenie Miejskiego Centrum Kultury w Bielsku Białej na fortepianie. A tu z płyty Substar. Taki tytuł nosi ten album, na którym mam piękne autografy artystów zresztą. Płyta zarejestrowana 29 i 30 marca 2013 roku. Entropia Studio Perugia. No i jeszcze też w kilku innych miejscach na południu Europy. Przez godzinę grali właściwie, no, nie dając nam nawet chwili wytchnienia. Niesamowite to było spotkanie. Gianluca Petrella, Giovanni Guidi. Puzon i fortepian. Taki to duet. W tonacji trójki w piątek gościłem u Michała Margańskiego. Parę słów o tegorocznej jazzowej jesieni udało nam się Państwu przekazać, opowiedzieć o tych emocjach. Trudno się mówi o muzyce, to wiem. Już wielu artystów na ten temat się wypowiadało, no ale będę próbował. A może lepiej zrobi to za mnie też jeden z moich dwóch rozmówców, bo udało mi się nagrać dwa wywiady podczas pobytu w Bielsku Białej. Jeden przedkoncertowy, o nim więcej za tydzień bądź nawet za dwa tygodnie w audycji, mało obiektywnie. Zobaczymy, jak to się wszystko nam poukłada. A dzisiaj spotkanie z muzykiem, który znalazł dla mnie chwilę tuż po swoim koncercie na 12. Jazzowej Jesieni w Bielsku Białej. To jest pianista, norweski pianista, który już wielokrotnie gościł w Polsce i także w Bielsku Białej wcześniej bywał. Wraca, jak sam potem mi powiedział, z przyjemnością do Polski. Między utworami odzywał się także na tym koncercie, mówiąc bardzo cicho do mikrofonu. Ja go zapytałem też w naszej rozmowie, czy zawsze tak mówi. No i okazało się, że na początku naszej rozmowy okazało się, że tak, właśnie tak cicho mówi również i do trójkowego mikrofonu. Udało nam się kilka wątków zawrzeć w tej rozmowie. Tord Gustafsson tak opowiada o tym, co usłyszeliśmy na tym koncercie podczas Jazzowej Jesieni w Bielsku Białej. Yeah, probably most from that, but also a few. To był materiał przede wszystkim z naszego najnowszego albumu Extended Circle, ale także usłyszałeś kilka kompozycji z płyty, nad którą już pracujemy. To były właściwie trzy utwory, te nowe. The repertoire is always evolving. New pieces are added, like very. Zawsze gramy różne utwory na naszych płytach. Mieszamy te najnowsze z tymi starszymi. Developing ever since we started with the trio 11 years ago. Staramy się rozwijać jako zespół. Zaczynaliśmy przecież już 11 lat temu jako trio. Zatrzymajmy się przy tych nowych utworach, jeśli pozwolisz. We are working on that now with plans. Jesteśmy w trakcie pracy, właściwie planowania tego albumu. Two trilogies, one in a trio format and then one in quartet format, so six albums altogether. So it feels. Nagraliśmy like już przecież ze sobą sześć płyt w różnych konfiguracjach i jako trio, i jako kwartet. Both take the quartet further and to develop an alternative setting also. So, chciałbym rozwijać mój zespół. Za wcześnie jeszcze na to, aby mówić dokładnie o tym, jaka będzie ta nowa płyta. Na razie pracuję z perkusistą Jarle Bespestadem i także eksperymentuję z elektroniką. And having a really, really amazing vocalists with us the next time. I pewnie, tak jak na poprzedniej płycie, pojawi się również na naszym albumie jakaś wspaniała wokalistka. Tord Gustafsson, tuż po koncercie na Jazzowej Jesieni w Bielsku Białej, tak mówił No a teraz przed nami muzyka z płyty Extended Circle. Thank you. Extended Circle. Płyta kwartetu Torda Gustafsena, nagrana w składzie Tore Brunborg, saksofon tenorowy, Tord Gustafsen, fortepian, Jarle Vespestad, perkusja i Mats Eilertsen na basie. I właśnie nastąpiła zmiana, bo Matsa Eilertsena zastąpił Sigurd Hole na kontrabasie. I to też był jeden z wątków naszej rozmowy tuż po koncercie na tegorocznej jazzowej jesieni w Bielsku-Białej. Po raz pierwszy wystąpiliście dzisiaj z Sigurdem Holem. Miałem jednak wrażenie, jakbyście grali ze sobą od lat. Incredible. Yeah. To niesamowite. Yeah, faktycznie, doskonale rozumiemy się na scenie. Intense times with Mats. W ubiegłym tygodniu zakończyliśmy trasę z Matsem Eilertsenem. Graliśmy ze sobą kilka długich lat. Przez krótki czas przygotowywałem Sigurda do wejścia w kwartet. Dzień wcześniej, dzień przed koncertem, przeprowadziliśmy prawdziwą pierwszą próbę. Powiedz jeszcze kilka słów o pozostałych muzykach twojej grupy. They're all very strong individuals who... Wszyscy mogliby zagrać cokolwiek sobie zamarzysz. Są doskonali pod względem technicznym i muzycznym. Ale umieją podjąć takie decyzje, aby służyć nastrojowi kompozycji, emocjom, jakie wytwarzają się podczas grania tej muzyki na żywo. Często ważniejsze jest to, czego nie zagrasz. For everyone, when we play together like this, it's serving the music rather than muzyka jest najważniejsza. Going for the lyrical. Ale ważna też jest cisza w muzyce, między nutami. Tworzymy ciekawą mieszankę. Brzmimy jak popowa grupa, dla której ważna jest melodia, ale też jak jazzowy zespół, który ma skłonności do improwizacji. Thank you. Tord Gustafsson Trio z płyty Being There, utwór zatytułowany Where We Went. Zestaw muzyki oczywiście tuż po północy na stronie polskieradio.pl /3/MO. A my wracamy jeszcze na moment do rozmowy z Tordem Gustafssonem tuż po koncercie na 12. jazzowej jesieni w Bielsku-Białej. Mówiłeś wcześniej o eksperymentach z elektroniką. Byłem ich świadkiem również na dzisiejszym koncercie. Owszem, używam urządzenia, które za pomocą sensorów śledzi ruch klawiszy i przekazuje te informacje do komputera lub innej maszyny posługującej się językiem MIDI. And that movement is translated into MIDI, and then goes into a computer, and or it goes into a synthesizer or whatever device that can understand MIDI. And I'm using a couple. Posługuję się kilkoma brzmieniami starych syntezatorów, pianin elektrycznych lub innymi dziwnymi dla mnie dźwiękami. Sample of a vintage electric piano, sometimes. Bo to dla mnie nowość. Pads, sometimes other more weird sounds, arpeggios and stuff. It's really new to me. Znam oczywiście artystów jazzowych, którzy tak pracują od lat, używają tych właśnie metod nagrywania. Lubię słuchać ich muzyki, ale nie przypuszczałem, że sam również się tym zainteresuję. Powoli wchodzę w ten świat. W twojej muzyce jest tak dużo ciszy. Bo ważna jest również przestrzeń i czas pomiędzy nutami. To pewien rodzaj medytacji. Poszukiwanie i znalezienie tej odpowiedniej chwili, aby nie powiedzieć za dużo. So if you are to contribute something, it's better to try to. Wokół nas jest już wystarczająco dużo dźwięku. Wyrazić to, co jest potrzebne, a resztą się nie martwić. To jest moja recepta na muzykę. I jeszcze specjalnie dla Państwa takie oto słowa od Torda Gustafssona. Hello, this is Tord Gustafsson on Truica Record. Really happy to be on the program and really happy to be in Bielsku-Biała again. Thank you. Tord Gustafsson Trio, tym razem z płyty Changing Places. I tak dobiega końca nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie, w jazzowym nastroju. Po północy Michał Margański i potrójne pasmo przenoszenia, a Michał Jakubik, Mariusz Owczarek, kłaniamy się już Państwu, życząc dobrej nocy, z trójką oczywiście. Jeszcze jeden fortepian na pożegnanie. Tym razem to będzie jeden fortepian i jeden artysta, czyli solo. Muzyka Wojciecha Kilara w wykonaniu Kuby Stankiewicza na dobranoc. Ziemia obiecana. Do usłyszenia.